в ропухувату Саньку, що сиділа, чохмарячи кукси до блідої сукровиці. Ревниве стерво. А Шмулевич: «Покатаємося, дорогуша!» Каталка з нашвидкоруч прикрученими колесами тарабанила коридором. «Во, хто любить! Даже мать родна любить, так не буде, як каліка!» Санька, об'їдена паршею, вищирювала рештки зубів. Потім вони троє сідали до столу. Доктор благородно виставляв пляшку Гороса Распутіна і пили помаленький. Доктор колов Санці кілька кубів морфіну, підводився, здіймав цицеронівським жестом руку. «Я хочу предложить тост. Тост за самую большую книгу в мірі – Біблію». «Не можна за столом за п'янкою такого говорить», – ляпотіла розговіла од наркотику Санька. Доктор Шмулевич, попри все, вважав себе християнином. Санька говорила, що він радше вихрист, молоканин, бо прожив на Кавказі не один десяток літ, де заодно поклоняються Христу і Мамоні. Тож гріха за собою не чув. У Шмулявича лишилося до стобіса зв'язків, що їх він в ряди годи підтримував, завше маючи гроші в кишені, і не без користі приходив нужденним на допомогу. Якраз по хвилині завищав пронизливий дзвоник телефону. Віталія припаморочило, схилило на сон. Злиплим від випитого язиком мимрив він Санці про справедливість і любов, перебираючи слова, мов горіхи. Що людину може перебороти тільки добро, що злом ніколи нічого не доб'ється. Баба різала поглядом на шафу, де були слоїки з морфіном. Повернувся, шкрьобаючи ногами, доктор Шмулевич. «Во, ще один знайомий в поїсках красоти. Ночую родну душу». Віталія откинула на спину, скропила холодним потом. «Пацан, пойдем таки прогуляємося. А ти, сучка, не вздумай до шкафа лізти. На похорон денег не дам. Дорого обходяться ці похорона. Да». Спливло з баговиння безпам'ятства в молочній каламуті, пробитій чорними дірками, обличчя Родика. «Ні, краще піду відлежусь. Як знаєш, знову на мітинги. Работать і захищатися треба вміти. Пішов я». Від фарсу до мелодрами, від любови до ненависти, від злиднів до багатства один крок. Родик неждано почув удачу, сидячи на лавці, зігнувши коліна і підібгавши п'яти. Надувало холод. Голуби падали в подовдень брудними клубками. Серед тисячі жіночих імен, сотень мерехтливих, рожевих, блідих рук і стегон, округлих литок вишукував тупо риси тієї, що зранила так глибоко, більше, ніж у школі патронаті. Та, яка запала в око. Коли вони виходили зі своїх кімнат, а погляди їхні сором'язливо обвисали по закутках нічними метеликами, що поскладали крильця з обтрушеним пилом. Марнота ловити вітер і подихи з жаскої ночі повій. Проте не ліпше вигадувати ніжність, полишену в заляпаних спермою спальнях інтуристів. Човном відпливав, полискував бронзою сонця довгий, мов океанська рибина, лімузин. Із димоходів, повітря збірників, кондиціонерів викидало сизою парою нічне повітря, і він, не зіпсутий містом чоловік, подивований не його жорстокістю, а навпаки, з менту в мент вбираючи, всотуючи його закони, несвідомо ловив у обширі кулястого полудня, що накривав крильми репнуті зморшки старих вулиць і площ, облузаних кінотеатрів та забігайлівок, яку довгу і нескінченну путь треба пройти. Можливо, йому не пощастило. На ту пору він не бачив закоханих пар, котрі цілувалися, тиснулися, задираючи яскраві куртки, спідниці просто неба, біля фонтанів зі струменями, що розривають бірюзове небо. Він не чув уже одноманітних, на одній ноті голосів патлатих співаків, які вже ні до чого не закликали, а співали, закинувши голову, в напівпритомливому стані. Під тихий шелест дівочих кроків видихали пісні, гімне сонцю і місту.